حضور ایک شعر ہے، اللہ کوئی ایسی ہوا اب تو چلا دے جو خاک بنا کر مجھے تیبہ میں اڑا دے۔ اس شعر میں انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس سے خاک بننے کی تمنا کی گئی ہے، لہذا یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ ایک تو خاک جب بولتا ہے نا آدمی تو خاک سے مراد عاجزی ہوتی ہے، جیسے وہ مشہور ہے خاک ساری، خاک ساری یہ معنی عاجزی ہے، نہ میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو بتاؤ آپ کے قدموں کی خاک، یہ محاورہ ہے، خاک اپنے آپ کو بولنا یہ محاورہ ہے، یعنی بہت ہی مطلب میں عاجز اور مسکین شخص ہوں، حقیر ہوں، ذرہ بے مقدار ہوں۔ جیسے علماء عموماً اپنے آپ کو فقیر لکھتے ہیں بولتے ہیں، یا فقیر سے مراد بھی مطلب عاجزی کا لفظ ہے یہ فقیر۔ تو اب یہ کہ خاک بنا کر مجھے طیبہ میں اڑا دے، یہاں مطلب اس کی مراد یہ ہے کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو میں دنیا میں کہیں بھی میرا انتقال ہو، تب یا حشر میں جب مطلب لوگ محشور ہوں گے اٹھائے جائیں گے، اس وقت جب میرے اجزاء ترکیب پائیں گے، کیونکہ خاک تو منتشر ہو جاتی ہے، ایک عجب الذنب ریڑھ کی ہڈی میں ذرہ ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اس کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے، اور دوربین سے بھی نظر نہیں آتا اتنا باریک ہوتا ہے، اس پر سارے جسمانی اجزاء ترکیب پائیں گے اور جسم کھڑا ہو جائے گا انسان کا۔ تو جب مطلب حشر برپا ہو تو یا اللہ میرے اجزاء جسم کے اجزاء کو جو اڑائے تو وہ مدینے کی ہوا ہو۔ سیدی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن برادر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ شعر ہے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک پہ میری مدینے کی ہوا۔ تو اس لیے شعر میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، انسان نے خاک بننے کی کیوں تمنا کی کہ میں خاک ہوتا؟ تو اس کے تو بہت سارے مطلب رہنے کے دلائل مل سکتے ہیں کہ اشرف المخلوقات نے یہ کیوں تمنا کی۔ دیکھو اشرف المخلوقات جو ہے نا، تو وہ اگر ہر انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے تو زیادہ زیادہ اس کی شکل و شباہت کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ ساری مخلوق جیسے چوپائے ہیں، گدے ہیں، گھوڑے، ان سب سے انسان خوبصورت وضع میں ہے۔ باقی رہا مطلب یہ کہ جو کافر ہے وہ تو گدھے سے کیا سور سے بھی بدتر ہے، یقیناً سور کو دوزخ کا عذاب تھوڑی پائے گا، کافر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اسی طرح جو گناہ کرتے ہیں، گناہگار لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ بھی جانوروں سے کوئی اچھے تو نہیں نہ رہے، کہ جانور اگر کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو تو بیچارے کو عقل ہی نہیں ہے اور وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ انسان تو مکلف ہے، مسلمان بھی مکلف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کر اس کو ایک دائرہ ہے کہ یہ کرے اور وہ نہ کرے۔ تو اس لیے مطلب اپنے دائرے سے نکل گیا تو پھر اس وہ مطلب افضلیت کے اعتبار سے کس طرح مطلب ہے کہ لوگوں سے اشرف اور اعلیٰ ہو گیا، تو شکل و صورت میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اعلیٰ، واقعی کافر بھی بظاہر شکل و صورت میں اعلیٰ، وہ بھی حسین ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا باطن جو ہے وہ بھی اعلیٰ ہو جائے، بہترین ہو جائے، مصفہ ہو جائے، بالکل صاف آئینے کی طرح ہو جائے، اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کا کرم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ اس شعر میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں۔ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک شعر یہ بھی ہے، اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا غمِ کونین کا سارا بکھیرا پاک، کہ میں انسان کے بجائے کاش مدینے کی مٹی بنا ہوتا تو یہ جو دو جہاں کی فکریں ہیں، یہاں کی فکریں، فکر معاش اور وہاں کی فکر کہ پتہ نہیں اعمال نامہ ہمارا قبر میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، قیامت میں حساب کتاب میں کیسے مطلب لینے کے دے سکیں گے، حشر کی گرمی، گھبراہٹ، حال احوال، تو غمے کون ہے ان کا سارا بکھیڑا، بکھیڑا میں نے جھگڑا، یہاں جھگڑے سے مراد بھی بس وہ محاورہ ہے، یعنی کہ یہی مسائل کا امبار، پریشانیاں، اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی ہاتھ ہو جاتا، غمے کون ہے ان کا سارا بکھیڑا پاس. تو جس نے بھی یہ شعر لکھا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان اشعار کو پیش نظر رکھ کر اس نے لکھا ہو، تو نہ ان اشعار کی پکڑ ہے نہ اس شعر کی کوئی پکڑ نظر آ رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.